Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christina Tsu is the Hitmaker. Christina Tsu. Christina Tsu. Christina Tsu. Christina Tsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează 60 de minute de muzică, fără publicitate, cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. The Hitmaker, în direct de această dată, în toată România, din studioul Kiss FM Bacău. Începem această ediție cu Adrian Eftimie și noul lui single, Lost and Found. My girl, I got a heart screaming, oh, I could be falling. Nițu, The Hitmaker. Probabil că ați recunoscut piesa lui Tom Boxer. Titulatura exactă este Tom Boxer and Morena, Deep in Love. Iar acum o piesă nou-nouță. Cel mai recent single Xonia se numește Copacabana.

Ciara, Missing You. Sper că ați apucat deja să vedeți videoclipul acestei piese, foarte sexy. Continuăm cu Ida Cor, What Goes Around Comes Around. Enjoy! Comes around, goes around, comes around, goes around, goes around. piesă produsă de Claudio Cristo și cântată de Tammy, se numește Teach Me. Vreau să continuăm cu o piesă produsă de Calvin Harris și cântată de Rihanna, se numește We Found Love. Imediat după aceea sosește la Hitmaker și Alex cu Whisper. Salutare, sunt Alex Velea, Cristi Nițu este bestial, iar voi îl ascultați pe Hitmaker chiar acum la Kiss FM. in love. Yes, I feel I'm in love. Deep in love. Yes, I feel I'm in love. Că după ora 23 vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almud și el în direct tot din studioul Kiss FM Bacău în toată țara. Am pregătit următoarele trei piese, sunt cântate de Mama Sita, Love Sensation, apoi David Guetta și Usher, Without You, și noul single DJ Sava alături de Andrea D, Free. Without you, without you, without you, without you.

moving on. Don't no matter what the news say, hey, tomorrow's looking really bad today, but no, we'll make it in any way. Let nobody shatter your dreams. Every time you let it go, all of the trouble is out of your way. Every time you let it go, worries don't have nowhere to stay. Just gotta let the world know that we're about to make it. Just gotta let them know that I'm feeling free. Cristinițu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim aici la Kiss FM și vinerea viitoare începând cu ora 22. Nu uitați, după miezul nopții ne întâlnim să petrecem la o nouă ediție Kiss FM Club Mix Live în clubul Zebra din Bacău. Ultima piesă din programul meu de azi se numește La Muzica. Bye bye. La muzica este drug, yeah, all that I'm thinking of. I'm all that you want tonight. My FM.